3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ați dat la Kiss FM Romanian Top 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri ale momentului în România, difuzate la posturile de radio, dar și la televiziunile muzicale autohtone. Am ajuns la locul 41, Moricante și Lover Rush UK, yeke, yeke. Yeke, yeke, am ascultat pe 41. Recapitulăm, ca să e frumos, se întoarcem cu Top 40. Number 50. Number 49. Number 48. Number 45. Primii 40 au rămas în Romanian Top 100 pe 40. Coboară Dia, Don't Know. Ascultăm Voltaj, urcare 13 poziții pentru Dă Vina pe Voltaj, noul single. Dă Vina pe

Florida Good Feeling, Avicii Level, urcare de 26 de locuri. Staționează Alex Vele, ascultăm Whisper pe 37. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me. When you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Dar nu i-a ieșit decât un cântat frumos pe beat, pe 37 staționare pentru noului single. Pe 36 Bruno Mars, It Will Rain. Maroon 5 ia în primire locul 35 cu Moves Like Jagger. Avem Don Omar și Lucenzo, 7 poziții mai jos, pe 34, pe 33 DJ Rino și Silvia, Feel in Love. Pe locul 32 ascultăm Monkey Funky, noul single Corina, urcare de o poziție. Funky, yeah, you like it loud. Funky, funky, do you like it, funky, funky? Și Nio, Give Me Everything. Ne oprim, recapitulăm, revenim cu primii 30. Number 40. Capitulare, noi mergem mai departe. Pe 30 ascultăm Nina K, Everybody on the Floor. He's got the fire like no one in the world. My body's burning, he's just urcat două poziții săptămâna aceasta pe 30, Everybody on the Floor. Pitbull și Mark Anthony plâng unul pe umărul celuilalt, Rain Over Me. E 60 locuri mai jos pe 20, nu are pe 28, Tom Boxer și Morena, Deep in Love. Piesa coboară, deci nu ascultăm, mergem mai departe pe 27, Nica Marela și Alinka, Get Alive. Ne întoarcem în România, în Top 100, avem hituri Enough, Life Project, Guess Who, Delia sau Vang și Antonia.